आगे दस है पीछे बारह, मुझको अपना जान बना ले, चमका दे किस्मत का तारा। और एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। टन टना टन टन टन तारा, चलती है क्या नौ से बारह। अरे टन टना टन टन टन तारा, चलती है क्या नौ से बारह। सुना है तेरे चाहने वाले, आगे दस है पीछे बारह। और खड़ी खड़ी क्या सोच रही है, चल हो जाए नौ दो ग्यारह। है ये फिल्मों में नंबर वन है। हे टन टना टन टन